baka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Nung lumamig yung baka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Iba din niyang tigma sa'kin. Baka matunaw naman ako niya na. It's getting hot, and you better pass a son up, little bitch. Speak as a mic, cause I strap my like Cardi B or Rihanna. Wet ass pussy, you rated, I'ma need an umbrella. She feeling me, feeling for love, what they talking about? Don't kiss and tell somehow, she hurts her word, I'm out. You drip, you're sexy, yeah, I'm down, I'll show you how. Throw me and you finna find out. You're a bad bitch, 5'5", she 5'5", she riding. Now you found it. Now you're impressed. Why am I normalist? This man I don't want to miss. Para di na daw niya ako mamiss. Nung lumamig yung maka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Nung lumamig yung maka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Wait, yung hamas tumiin. Na sobra kanina, di ko na rin napansin. She told me baby, she just wants a freak like me. Sabi mas gusto niya daw sa player like me. Kapag kailangan mo na late, may someone naman na nandito lang ako. Alam ang isang tawag lang ay matik pa. Nung lumamig yung maka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Nung lumamig yung maka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin. Lumamig yung maka bumalik. Ayaw niya na sa akin na umalis. Mas gusto niya mahigpit na pupulit na yung damit. Sobrang diin, halik sobrang diin.